افسانه شدم میروی، میروی افسانه شدم میروی، حال که دیوانه شدم میروی، بی سر و سامانه شدم میروی، حال که دیوانه شدم میروی، بی سر و سامانه شدم میروی. شدم میروی، میروی افسانه شدم.